Tenemos tiempo y lo vamos a hacer bien. Fins quan abusarà de la nostra paciència? Políticament és irresponsable l'actitud del govern espanyol. Repetim que no tenim ni tot el temps del món ni una paciència infinita tampoc. So, nice job, case closed.